Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. Armin van Buuren. INT Radio, welkom terug bij het tweede uur van de State of Trance. We vieren onze verjaardag. Hij staat achter me klaar, speciaal uit Engeland overgevlogen. Let op zijn naam, je gaat hem nog vaak horen. Mr. John O'Bear. We'll be right back. TNT Radio, State of Trance. Mr. John O'Bear in the mix. TNT Radio. Your Thursday night dance treatment. Ladies and gentlemen. Thank you. AD&T Radio. We zijn live vanaf het strand in Bloemendaal. En jullie luisteren na 1 uur lang, of een half uur lang, Mr. John Aubert. Mag ik het horen? John, thank you so much for being here. No worries, it's awesome. This is awesome. Tell us a little bit about yourself. You're the only one who's the newest talent, they say, and the up and coming name. There's some more out, but yeah. And you're only 18. What is it? 19. 19 now. 19. And you're resident of God's Kitchen. God's Kitchen, yeah, Birmingham. And where are you playing now? Where are you gonna play the next few months? Few months. I've got. I can't remember. Yeah. You can't remember. I got Global Gathering coming up. You got Global Gathering. That's gonna be massive. We're gonna be main stage together. Yeah. Excellent. I want to thank you very much for your mix. Thank you, Armin. And for your time to be here. And I hope we see a lot of you in the future. Thank you very much, Armin. Thank you. Awesome. Dat was John Aubert die speciaal even overkwam en een fantastische set gedaan. Echt helemaal te gek. En is voor mij ook wel een bijzonder moment, want als ik hem even in de zaal kijk. Het is ontzettend druk hier in Bloemendaal. Mocht je toevallig op de snelweg zitten, kom even langs. Het is echt heel erg gezellig. En er is nog ruimte genoeg. En het bier is koud, zullen we maar zeggen. En de zon schijnt recht in mijn gezicht. En we gaan zo genieten van de fantastische zonsondergang. Maar als ik Robin Albers even hier zou mogen. Ik weet niet of die inmiddels... Robin! Ja, daar staat hij hoor. Robin, kom eens hier. Hallo jongen. Hoi Albert. Alles goed met je, hè? Nou, niet zo. Ik ben een beetje helemaal onder de indruk van alle mensen die hier gekomen zijn voor jouw 100ste uitzending. Gefeliciteerd trouwens. Ja, dankjewel. En toen je bij het station kwam, zei ik altijd, je gaat zelf presenteren, je gaat het helemaal zelf doen, want ik geloof in je, je moet zien. Ja, ik zal het even een klein beetje uitleggen. Ja. State of Trance werd geboren op initiatief van jou, Robin Albers. Jij was toenmalig directeur in juni 2001. En jij belde me helemaal uit het niets op en je zei, Armin, heb je zin om een radioshow te gaan doen? Ja, inderdaad. En nou, hier sta ik dan, 100 uitzendingen later. Ik vind het wel een heel bijzonder moment. Want dat was toen op Slam FM, zo heette we toen nog. Ja. Ga jij nog iets doen op ID&T? Voorlopig niet. Waar ben je nu mee bezig? Veel produceren. Ja. Je hebt volgens mij een cd'tje gehad van Johan. Ja, ik heb hem gedraaid in de show. Ja. Simons track. Ja, geweldig. Binnen 6 weken komt een white label uit. Nieuwe Plastic Dreams. Ja. Remix van mij. Weer Plastic Dreams? Ja, okay. Maar een oldschool mix heb ik gemaakt. Met allemaal oude geluiden erin. Want je hoort hem steeds vaker terugkomen, hè? Ja, het origineel, ja. En sommige dingen zijn ook gepikt, dus... Ik denk, dat doe ik het zelf maar beter. Precies. Ja. Goed, echt hartstikke leuk dat je er bent. Ik wil je echt onwijs bedanken voor je komst. Gefeliciteerd met je 100ste uitzending. Dankjewel, hè. En nog vele jaren hier. Dankjewel, man. Oké.